Hoofdstuk 14 van boek 5 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 14 van boek 5. Het was tegen 10 uur 's morgens, toen Lewin, moede, hongerig en zeer opgeruimd van een gelukkige jacht met 13 stuks watersnippen en een eend naar de molen terugkeerde. Zijn kameraden waren intussen ook reeds ontwaakt en zaten aan het ontbijt. Wacht eens, zei de Lewin, ik weet, er waren er 19 in het geheel, en voor de tweede maal werden de bloedige, opzijde gebogen koppen der watersnippen en grote snippen geteld, die er nu niet meer zo trots uitzagen als toen ze waren uitgevlogen. De rekening kwam uit, en Stefans ijverzucht deed Lewin goed. Nog een tweede genoegen wachtte hem. De door Kitty uitgezonden bode te paard bracht haar brief. Ik ben gezond en welgemoed, schreef zij. Gij kunt omtrent mij gerust zijn. Mijn nieuwe lijfwacht, Marie Vlasnevja, het was de vroedvrouw, voortaan een nieuw en gewichtig personage in Lewins familieleven, is gekomen om naar mij te zien. Zij heeft mij volkomen gezond bevonden, maar toch willen wij haar tot uw thuiskomst hier houden. Ook al de overigen zijn gezond en vrolijk. Ik bid u, haast u om onze willen niet, en gaat de jacht goed, blijf dan nog maar een dag. Deze beide redenen tot vreugde, de gelukkige jacht en het briefje zijner vrouw, wogen volkomen op tegen 2 kleine onaangenaamheden, die hem wachten. De ene was, dat het handpaard zich gisteren overwerkt had, en daarom vandaag niets eten wilde, en moedeloos voor zich uit stond te kijken. De andere onaangenaamheid, die in het eerste ogenblik zijn goede luim geheel scheen te zullen bederven, was dat van al de mondvoorraad, die Kitty hun zo overvloedig had meegegeven, dat men had kunnen geloven, dat zij die in een week niet hadden kunnen verteren, niets meer was overgebleven. Toen Lewin nu moede en hongerig terugkeerde, zweefden de pasteien en vooral het koude gebraad zo levendig voor zijn verbeelding, dat hij ze reeds meende te ruiken en te proeven. Hij zond daarom de koetsier Philip terstond heen, om hem ervan te brengen. Doch ziedaar, er waren geen kuikens meer, en ook geen vlees. Ja, die daar heeft een fameuze eetlust, zeide Stefan naar Veslovski wijzend. Ik lijd nu juist ook niet aan gebrek aan eetlust, maar met dien? Nee, dat is iets verwonderlijks. Nu, dan is er niets aan te doen, antwoordde Lewin, en zag Veslovski donker aan. Breng mij dan wat van de pasteien, Philip. Er zijn ook geen pasteien meer, antwoordde Philip. Dat speet Lewin zeer, zodat hij op geraakte toon zeide, dat zij toch ook wel iets voor hem hadden kunnen overlaten. Nu, maak deze watersnippen dan schoon, wendde hij zich tot Philip. Zijn stem beefde van toorn, en hij vermeed het Veslovski aan te zien. Doe er brandnetels in en breng mij eerst melk. Later, toen hij zich met melk verzadigd had, schaamde hij zich, dat hij zijn verdrietige stemming aan zijn gasten had getoond, en schertste hij over zijn hongerige boosheid. Des avonds jaagden zij nog een veld af en keerden des nachts vrolijk naar huis terug. De terugrit deed aan vrolijkheid voor de heenrit niet onder. Veslovsky zong voortdurend en herinnerde zich met verrukking zijn avontuur bij de boeren, die hem met brandewijn vrijgehouden en daarbij gedurig gezegd hadden: neem het niet kwalijk. Dan weer sprak hij van de noten en de dorpsmeisjes en van de boer, die hem gevraagd had of hij al getrouwd was, en die, toen hij vernam dat dit nog niet het geval was, groot medelijden met Veslovsky had gehad. Bijzonder koddig schenen hem echter de woorden van de boer: je moet de vreemde vrouwen niet aankijken, maar zorgen dat je er zelf een krijgt. Over het geheel ben ik over dit uitstapje zeer voldaan. En gij, Lewin? Ik ben ook zeer tevreden, antwoordde Lewin, voor wie het een grote voldoening was, dat hij geen vijandig gevoel meer tegen Veslovsky koesterde, maar dat hij integendeel zeer vriendschappelijk jegens hem gezind was. Einde van hoofdstuk 14 van boek 5.